مقصد یہ ہے کہ رخصتی رات میں ضروری نہیں, دن میں بھی جائے. بغیر مرکبی والا نیران سے کبھی بتا دیا کہ رخصتی کے وقت دولہے کو گھوڑے پر سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ آگ جلائی جائے. گھوڑے پر سوار ہونا سننے سے ثابت نہیں بدعت, اس لیے نہ جائے, اور آگ جلانا مجوس کا طریقہ ہے اس لیے بھی ناجائز ہے. حضرت عبداللہ بن قرب شمالی انس میں حاکم تھے, دیکھا دولہا کے سامنے جو آگ جلا کر لے جا رہے ہیں, ان کو کوڑے سے مارا اور فرمایا ان لوگ تمہارے دولہا نے کفار سے تصب اختیار کیا, اللہ کے نور کو بجھا دیا. جیسے اسباب نمک کہتے ہیں زہارت الفراش کو, بعض کہتے ہیں زہر الفراش کو, نیم ایسے بستر کے لیے بھی بولتے ہیں جو جھالردار باریک ہوتا ہے اور کبھی پردہ پردہ بھی اس کو بنا لیتے ہیں. امام بخاری کے مقصد یہ ایسی چیزیں عورتوں کو پسند ہوتی ہیں, اس لیے شریعت اس کی گنجائش ہے. ہمارے پاس انمات یا رسول اللہ, ہمارے پاس کہاں سے انمات ہو سکتے. حضرت مولانا صدیق احمد صاحب کے گھر میں ایک رضائی, مولانا ہوتے تھے وواہ اور باقی سب لوگ کیسے گزر کرتے تھے. ان کا بچہ ندیب کہتا تھا ہماری دادی ہمیں پوار کو ڈال دیتی اور اوپر سے پوار ڈال کے چادر ڈال دیتی تھی, ہم اسی میں بڑے پیشاب کرتے رہتے تھے, وہی پوار سکھا دیتی تھی. اس طرح گزر ایک دن مولانا کے سالے آئے, اپنی بہن سے کہا چلو چلنا جلدی تیاری کر لو, کچھ ان کو دیر ہوئی وہ پھر گھس پڑے اور جو پھٹے کپڑے بھی تو رونے لگے. جا کے بازار سے کپڑے وغیرہ بنوا کر کے لے آئے, لیکن مولانا کے گھر جب آتے مولانا کی اہلی آتی تھی تو وہی حال ہو جاتا, وہاں تو سب فقیرانہ ٹھاٹ تھا. اور حضرت مولانا کی روحانیت کی برکت سے مولانا کی اہلیہ ان کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی. بعض وقت لوگ مولانا کو ہدیہ نہیں دیتے کیونکہ وہ ادھر ادھر تقسیم کر دیتے تھے گھر بھیجتے, تو مولانا کی اہلیہ اس کے استعمال نہیں کرتی تھی, بلکہ جب گھر آتے تو ان سے پوچھتی ہے کہ فلاں جگہ سے آیا, فلاں جگہ سے, فلاں جگہ سے, اور مولانا کا حکم ہوتا یہ مدرسہ بھی تو یہ مہمانوں کو کھلا دو اور یہ تم استعمال کرو. یہ فیس زاہد کی زندگی اور مولانا علی میاں کے یہاں بھی کسی طرح کا بیان نہیں زون کا. ایک مرتبہ مولانا علی میاں کی اہلیہ نے بہت عمدہ کپڑا پہنا تو ایک عورت نے تعریف کر دی, وہ تھی گزرے میں گئی, کپڑا اتار دیا, دوسرا پہن لیا اور اس کو لپیٹ کر چپکے سے لے آئیں, اور اس تعریف کرنے والی عورت کی طرف آہستہ سے اس کے دامن پہنچا دیا. یہ تھی مولانا علی میاں کی زندگی, بالکل زاہدانہ زندگی تھی. گھر میں کوئی چیز سوائے کھانے پکانے کے برتن کی, اور مولانا کے جائے قیام پر جو تھی تعلیم وغیرہ بچے ہوئے تھے, یہ سار زبردستی بار بار خود دام کرتی ہیں. مولانا خدا کے خود اس کا انتظام نہیں کرنا. ہم اس قابل میں مولانا صدیق علیہ الرحمٰ سے کہا حضرت آپ لوگوں کی باتیں دیکھتے ہیں سنت پڑھتے ہیں جذبہ ہوتا عمل کریں لیکن پاؤں اگر چٹائی پہ رکھ دیتے ہیں سیتا نہیں دیتے فرمانے لگے یہ سب کے لیے ورنہ اپنی جیسی طبیعت ہے اگر کتابوں کا ساتھ نہ ہو تو چھوٹا چھوٹا سا ملا کافی کون ہے اپنے پاس مقصد یہ ہے کہ اگر ایسا قاری جمع ہو جائیں تاکہ عورت کو آراستہ کر کے اس کے قانون کے ہم گھیر کہ سننے سے اس کا ثبوت ہے کیونکہ دستور ہے کہ شادی کے موقع پر گھر کی عورتیں تو مہمانوں وغیرہ میں مصروف ہو جاتی ہیں دلوں کو تیار کرنے کے لیے عزیز و اقارب جمع ہو جاتی ہیں اور پاس پڑوس کی عورتیں آ جاتی ہیں اس لیے قاری سنت سے اس کو یہ اصل پیش کرنا ہے چلیے پہلے سے چلیے وہ اقرؤل قراء جب کس سے کوئی پوچھیں علی قراءت تقرا کہنے الاخر اتی القاری خلیل المصری رحمہ اللہ تعالی چلی حضور نے فرمایا وہ شیر میں بے موقع پڑھ دیا تھا بچے اما کان معکم اللہ تمہارے یہاں کچھ کھیل میں نہیں ہوا شادی کے موقع پر فین الانصار یعظمہ اللہ انصار کو تو اللہ پسند ہے کھیل تماشا اس سے معلوم ہے شادی کے موقع پہ تھوڑا بہت کھیل تماشے کی گنجائش ہے اس روایت میں غالب قبرانی کی کوئی ایسا نہیں تھا جو کہتا اتیناکم وتیناکم حیونا نحییکم فلو لحمت السمراء ما سمیت عذاریکم ولو لکا ابو الاحمر ما حلت الوادی کی چلی القاری بانس صاحب کہ کیا ہے قاری بانس جب تجھے کوئی کہے کہ نئی قراتی ان کا تکرا کہہ دے ادا کر عقل بیانس چلیے امام بخاری فرماتے ہیں اگر دلہا دلہن کو ہدیہ بھیجا جائے سنت میں اس کی اصل موجود ہے اس سے تو ان کو خوشی بھی ہوتی ہے اور اس دن کا ہدیہ وہی مانا وقت رکھتا ہے بار وقت شادی کے کام مشغولی کی وجہ سے اس طرح توجہ نہیں رب جنبات سلم جنبات ناحیہ یہ قصہ بھی اعلیٰ اور باغندی موسیق رواج فرمایا آپ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ بتایا یہ حدیث نسائی نے موصولاً تخریج فرمائی ہے حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ مجھ کو یہ حدیث نسائی نے موصول نہیں ملی میں کہتا ہوں جس شارع نے یہ کہا نسائی نے اس نے کچھ سچ کہا امام نسائی نے سنن کبری میں کتاب المناقب میں حدیث تخریج کی ہے مگر بس اذا مر بجنبات مسلمین دخل علیہا فسلم علیہا سکتے ہیں. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم على قبل زينب زينب فقال المطر إلا وردنا جهدت بالله صلى الله عليه وسلم حديثة الطبوس العيطاني فأمر نجاتا من وسط الغامل فتركت حيثة في ممت فأصلت يا مائي إليه فأصلت لأجل فقال فارغ ما أمرني فقال ادعوني رجالا كما هو ادعوني من لقيتا قال فقال الذي أمرني فرجعت فإذا البيت غاص بعليه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالکل تھڑ پڑ رہا سر آرام کیا کرو کم سے گھنٹے سو جایا کرو اپنے نفس کے ساتھ زبردستی نہ کرو بہت بہت میں ڈانٹ لوں گا بھی اور کیا ہو جائے گا قتل تو نہیں کروں گا. اچھا اور اگر قتل بھی کیا تو تم مرو گے تو ہو نہیں کیونکہ میرے پاس لوہے کی تلوار تو ہے نہیں پلاسٹک کی بنوانا چاہتا ہوں وہ کہیں مل نہیں ملے گی تو پلاسٹک کی تلوار سے فائدہ کیا ہوگا ہلکی ہوگی ہوا کی طرح چلے گی مجھے تکان نہیں ہوگا مارتا رہوں گا تمہاری گردنوں کو صحیح. فَإِذَا الْبَيْتُ غَاصٌّ بِيَدِهِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى تِلْكَ الْحَيْثَةِ وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو مَعَ كَثَرَةٍ أَشْرَفَنِي يَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَقُولُونَ لَهُ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مَا يَلِيهِ اسی طرح سے وارد ہوا کہ حضور نے اس شادی میں حلوہ کھلایا قاضی اعظم فرماتے ہیں اس دن کا کہ اس کا قصے سے تعلق رکھتا اور ان کے نکاح کے وقت حضور نے جو ان کو گوشتوں کی کھلایا تھا اور یہ وہم ہے راوی نے ایک قصے کو دوسرے قصے میں داخل کر دیا لیکن قاضی کے اس اشکال کا قرطبی حاکم ابن حجر اسقلانی نے تعاقب کیا اور بات ظاہر ہے اس میں کیا اشکال ہے کہ گوشت روٹی ہو رہا تھا کہ حضرت مسلم کے گھر سے حلوے کا ہدیہ بھی آ گیا اور انہوں نے فرمایا یہ بھی کھلا اور لوگوں کو بلا لو گے اس تاکہ دوسرے لوگ شریک ہو جائیں. حجرا سے مراد وہ حجڑا نہیں ہے جو جس کو کمڑا کہتے ہیں بلکہ حجڑا سے مراد سے ہم ہے. ہاں کسی مزار ہے 9 سال سے 10 سال سے خدمہ میں پڑھتا ہوں تو وہ بند حرام قدم محلہ تھا جو ایک آدمی نے بتایا کہ وہ لوگ آباد ایک دم وہ منظر سامنے آ رہا ہے اندازہ ہوتا ہے کہ پولیس کہاں سے آتی تو خدمت آ رہا ہے. چلیے وغیرہ وغیرہ کا تروس پر یہاں آرو لکھوی آرو صدر سے دونوں کے لیے بولا جاتا ہے لیکن یہاں سمجھ دلہن کے لیے استعمال کیا اور فرماتی دلہن کے لیے کپڑا یہ کیا جا سکتا ہے. مصنف نے استعارے سے آپ کو اس کو لازم ثابت کیا جب دلہن کے خلادہ عرض کیا جا سکتا تو سیاق کے استعارہ کو بدل دے اور جائز ہوگا کیونکہ اس کی ضرورت زیادہ ہے اور کتاب الحبا کے آخر اواخر میں حدیث استعارے سیاق کے بعد میں آ چکی ہے. اور اگر یہ کہا جائے وغیرہ کی زمین سیاب کی طرف آئے تھے اور دلہن دونوں کو شامل ہیں تو پھر یہ کہیں گے کہ بخاری کہتے ہیں دلہا دلہن دونوں کے لیے کپڑا وغیرہ تعارف لیا جا سکتا ہے جب دلہن کے غیر دلہن ہار کا ہار عاریت لے سکتی ہے تو دلہن جس کو زینت کی ضرورت ہے تو بدل دے اوزار ہار عاریت لے سکتی ہے اوزار مدار ضرورت پر لے سکتی ہے عورت ہار اور سیاب عاریت لے سکتی ہے تو دلہا بھی ہار اور سیاب دلہا بھی سیاب وغیرہ عاریت لے سکتا ہے کوئی رہی ہے کمال اقرب معلوم ہوتا ہے یا نماز اس سے دلہن مراد ہے اور غیر یاد نہیں ہے اس کی طرف آئے چلو مناقبی اور سب سے پہلے کتاب کے ہم صفا 48 پر آئی اچھے ہوئے آدمی اگر بیوی کے پاس جائے تو کیا دعا پڑھے حدیث میں پڑھے اللہ شیطان مار سکتا نا یہ دعا ارادہ عمل کے وقت پر ہے گا حدیث وارد ہے ارادہ اسی طرح مسلم اور داؤد وارد اسماعیلی کی روایت میں ہی جامع راہ مراد میری دما ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے انہ کان رضا ما عرف انزل قال اللہم لا تجعل لی شیطان فیما رزقتنی نصیبا غالب ان کو حدیث باب کا علم ہے خلاصہ یہ کہ جمع شروع کرنے سے پہلے پڑھی جائے گی حدیث کے روپ میں صرف یہی سمجھنے پہلے شیطان یہاں ضرر منفی سے کیا مراد ہے لاز تو کہتی ہیں اس سے تان ان کی مراد ہے لیکن یہ غلط ہے اس لیے کہ آ چکا ہے امام مولود یولد اللہ مسجد شیطان غیر مریم وبنی کا اور ایک روایت میں وارد ہوا ہے کل بنی آدم ادھن شیطان کی زندگی بھی اس وی گمبے بھی اس وی بھی دین یولد غیر عیسی ابن مریم ظہر ظہر رجت ان فتان کی حجاب نمبر دو بعض کہتے ہیں سرا کی بیماری میں مبتلا نہیں کرے گا نمبر تین بعضوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کو مرتد نہیں کرے گا بالکل دین سے برگت گشتا کر دے ایسا نہیں. نمبر چار بات کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یہ بچہ اللہ انباد صالحین میں ہو جائے گا جن کے متعلق ارشاد ہیں امبادی و سلف عالم سلطان بعضوں نے کہا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں سے معصوم ہو جائے گا اس پر اشکال یہ تو انبیاء کی خصوصیت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کی خصوصیت وجوب قسمت ہے، من غیر سبب بل بکرم من اللہ تعالی. اور یہاں جو کچھ حاصل ہو رہا ہے اس دعا پڑھنے کی برکت سے ہو رہا. اور بات کہتے ہیں کہ جب آدمی بغیر بسم اللہ کے وضو کرتا تو شیطان اس کے ذکر پر لپٹ کر وضو میں شامل ہو جاتا ہے، اور بسم اللہ کر کے مشغول ہونے میں حفاظت کی. ہاتھ اتنے اندر اس کلا نہیں کر رہا ہے اسی بات کی طرف سے. یہ حدیث کا لفظ ہے جو امام طبرانی تصدیق فرمائی، لفظ حق امر موقف کے بھی آتا ہے. ولیمہ کا مسئلہ مختلف ہی مسائل سے ہے. جمہور سنت کہتی ہیں داؤد ابن حزم اور مالکیہ ایک قول میں، واجب کہتی ہیں شافعیہ کی جماعت کو اسی طرف رجحان ہے، اور کہتے ہیں شافعی نے کتاب الانیس کی تصریف فرمائی ہے. امام بخاری کا میلان بھی وجود ہی کی طرف ہے، ان کی ترادی اسی بات کی طرف مشیر ہیں. چلیے امر کا سیوا اور امر کی اصل وجود ہے. چلیے پاگل واضح نہیں ہے جو ہر رزنی علی مواظبت کی خدمت کی، مجھ کو حضور کی خدمت پر مداومت کرنی پر برنگیختہ کرتی تھی، آمادہ کرتی تھی بھی. فی وقت دخول ہی علیہ چلی مسنا وقت دخول وقت الفنا چلی ولیمہ میں کوئی قلیل و کثیر میں تحدید نہیں ہے، کم سے کم بھی جائے زیادہ سے زیادہ بھی جائے گی. البتہ بعض شافعیہ نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ اقل الولیمت للموسر شافعیہ، مالدار انسان کے لیے کم درجے کا ولیمہ یہ ہے کہ بکری ذبح کرے. سوری استغفار بالحدیث کی برکت. ابن ابی عاصم نے یہ بات لکھی جو بہت بڑے فقیہ صاحب ہیں، جس کو حدیث سے استغفار ہوتا ہے اسی کو اس کے معنی کی فکر ہوتی. سوری پیچھے چھپا آپ نے کم کو چھوڑ دیا، ہر بار چھپا کم نہیں ہے کم اسدب کہا. چلیے پاس وبه قال كثرة الإمام فقد قال كثرة الإمام من تعليق أن النبي قال ما علم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نساء ما علم على زينب أو علم بسعد وبه قال كثرة مستشهد الإمام بذلك عن شعبنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطت صفية وتزوج وجعل إخلاصا لها وعلم عليها بالخيش وبه قال كثرة مالك بن إسماعيل صلى الله تعالى عليه وسلم ولیمہ بالشاد کی ترجمے کے تحت ولیمہ بالحیض کو لا کر اشارہ کر دیا کہ بکری اور کوئی ضروری نہیں ہے اگر کہ اس کا امر وارد ہوا ہے لیکن یہ انجا بھی نہیں اس کی بھی نہیں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ولیمہ نے حلوہ کھلا دیا صفیہ کے نکاح میں اس سے پوچھا ہے تو چلے امراض کے مصداق الزین چلیے یعنی ولیمہ میں مساوات ولیمہ تو حاضر موجود کے اعتبار سے ہوتا ہے جیسا وقت پر موجود ہو اس کے اعتبار سے نہیں امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس بات کی طرف باب الولیمہ والابشاد میں ایک حدیث لا صفیہ والے قصے کو لا کر اشارہ کیا تھا. اب اسی مسئلے کو یہاں کنسیشن ذکر فرما رہے ہیں یار بکری سے کم کا ولیمہ ہو جائے گا بابی صاحبی کے مصداق حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں. امام محمد نے کتاب الاثار میں عن ابی حنیفہ عن الحسن بن سلمہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ و اولما علیہا صلی قوم و قرم حضرت امام بخاری نے اس طرح میں کچھ بات سے بتایا ہے کہ جیسے ولیمہ حق ہے جیسا کہ معلوم ہو چکا ایسے ہی دعوت ولیمہ کا قبول کرنے حق ہے. اور اس کے بعد وہ دعوت طلب بڑھا کر یہ اشارہ کر دیا ولیمہ کی تفصیل میں عام دعوت کام کا قبول کرنا حق ہے. دعوت ولیمہ کا مسئلہ مختلف ہوا ہے. شافعیہ حنابلہ کے تین تین اقوال ہیں. نمبر ایک فرض عین ہے یہی امام مالک سے منسوس ہے. نمبر دو فرض کفایہ ہے. نمبر تین مستحب ہے. ابو الحسن زخمی کہتے ہیں یہی مذہب ہے. حنفیہ کے تین اقوال ہیں سنت ہے واجب ہے قریب بل واجب ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر اس کے فرض بلکہ فرض عین ہونے کے قائل جس جس کی بھی دعوت دی جائے جس جس کو بھی دعوت دی جائے سب کو قبول کرنا واجب ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی دعوت قبول کرنے کا اطلاع امر فرمایا. ومن اولما بسبت ایام امام بخاری نے یہاں یہ اشارہ کیا کہ ولیمہ کے لیے صرف ایک ہی ضروری نہیں بلکہ ساتھی یا اس کے قریب ولیمہ کرنا جائز ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں ولیمہ صرف دو دن ہے. پہلے دن تو ولیمہ کا قبول کرنا واجب ہے, دوسرے دن مستحب ہے, اور تیسرے دن نہ واجب ہے نہ مستحب ہے. اور جب ولیمہ کے قبول کرنے کا یہ حکم ہے تو اسی سے ولیمہ کا حکم نکل آیا. یہی امام شافعی و احمد کا مذہب ہے. شافعی و احمد فرماتے ہیں کہ پہلے دن ولیمہ کہ دعوت قبول کرنا واجب، دوسرے دن مستحب، تیسرے دن کچھ نہیں. مالکیہ فرماتے ہیں کہ سات دن ولیمہ کرنا مستحب ہے، اس لیے کہ سیرین نے جو محمد ابن سیرین کے والد ہیں جب شادی کی تو سات دن ولیمہ کیا تھا، اور ایک روایت میں آج کا تذکرہ ہے. آخر میں اگر کہتے ہیں ونحوی کا لفظ آ کر بخاری نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے امام بخاری بھی سات دن ہی کے سات دن یا آٹھ دن تجڑ آج کے قائل ہیں، اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تحلیل نہیں کی تھی تو پھر کسی کو اپنی طرف سے کیا پہنچتا. لیکن جو لوگ پہلے اور دوسرے دن کی اجازت دیتے ہو باقی ایام سے منع کرتے ہیں، انہوں نے زہیر بن عثمان کی ایک حدیث سے استدلال کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولیمۃ اولہ یوم حق والثانی معروف والثالث یوم سنۃ، رواہ ابو داود والنسائی رحمۃ اللہ علیہما. مگر امام بخاری نے تاریخ کبیر میں لکھا ہے ایسے حسنات، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ حدیث اور بھی صحابہ سے منقول، اور پھر انہوں نے مزید چار صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ نصیب مالک ابن مسعود ابن عباس سے یہ بھی مضمون حل کیا ہے. اگرچہ ان کی اسامیر سب متکلم تھیں لیکن جمع کرنے کے بعد قوت پیدا ہو جاتی، مگر امام بخاری کے سامنے یہ معذرت پیش کرنا ناقابل قبول ہے. وہ کرتے ہیں صحیح حدیث اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیاتہا موجود ہے، جس میں کوئی تحریف نہیں ہے. اس لیے ایسی اسانید وظیفہ سے تحریف حدیث صحیح کا کسی کو حق نہیں پہنچتا. آئی اصل قیدی چھڑاؤ، دعوت کی دعائی کی دعوت قبول کرو، مریض کیا کرو جی. جنازت دائی دائی کی دعوت کے قبول کرنے کا امر فرمایا. امام بخاری نے جو یہ ثابت فرما دیا میرے نبی سے کہ ولیمہ اور دعوت کو قبول کرنا واجب ہے، تو اب مسئلے کا دوسرا منفی رخ ذکر کرتے ہیں. اگر کوئی دعوت ترک کر دے تو اللہ رسول کا نافرمان ہے، یعنی گناہگار ہے. اس لیے دعوت رد نہ کرنا چاہیے، مراد بلا اور تکبر کی وجہ سے. کوئی اپنی بیماری مجبوری کی وجہ سے انکار کرتا ہے تو معذور ہے. چلیے دارالعلوم کا دستور ہے، اغنیا کو دعوت کرتے ہیں اور مساکین کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ ایسے التعاملين بشر التعامل قرار ومن اسلام الى امن المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من اجاب الى قران ثم قران کے معنی مستدق الساق اور ہاتھ کا مستدق حصہ پہنچے کے پاس والا مطلب یہ ہے اگر کوئی بکری کی گوڑی کی دعوت کرے تو اس کو بھی قبول کرنا چاہیے. بعض لوگوں نے قرآ سے قرآن الغنی مراد لیا ہے لیکن یہ بعید ہے اور غزالی نے بہت کر دی. ایک روایت بھی ولود عید اولا قرآ الغنی کے لفظ سے پیش کر دی لیکن قرآ غنی کا لفظ کہیں بھی حدیث میں ثابت نہیں. چلیے امام بخاری کہتے ہیں دائی کی دعوت کو قبول کرنا ہر حال میں ضروری ہے شادی ہو یا غیر شادی ہو. دعوت ولیمہ کے قبول کرنے کا مسئلہ ہم بیان کر چکے. یہاں دعوت ولیمہ کے علاوہ دیگر دعوتوں کے قبول کرنے کا مسئلہ بیان کرتے ہیں. ظاہریہ کہتے ہیں کہ واجب ہے علامہ بن محمد بن حزم نے یہ جمہور صحابہ اور تابعین سے نقل کیا اور یہی شافعیہ کے جماعت کی رائے. لیکن حنفیہ مالکیہ حنابلہ اور جمہور شافعیہ فرماتے ہیں کہ واجب نہیں ہے سنت ہے. اور بعض شافعیہ حد کر دیا اس پر اجماع کر دیا. کیونکہ شادی میں عورتیں بچے بھی شریک ہوتے ہیں اس میں بخاری مسلم سے اس کی شرما دی. چلی زور سے محبت انصار کے دلوں میں آپ کی بے حد محبت تھی اس لیے آپ پر اس کا اثر پڑتا. اگر کوئی دعوت میں کوئی منکر دیکھ لے تو کیا دعوت چھوڑ کر واپس آ سکتا ہے؟ نہیں. بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں دو ٹوک بات نہیں کہی کیونکہ مسئلہ زیر اعمال ہے. اگر منکر والے منکر سے توبہ کر دیں تو واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں اور اگر نہ مانیں اصرار کریں تو پھر منکر کو چھوڑ کر واپس آ جائے. علماء احناف نے لکھا ہے کہ اگر دعوت میں جانے سے پہلے منکر کا علم ہو جائے تو کوئی نہیں جائے اور اگر وہاں پہنچ کر علم ہو اور منکر محل دعوت پر نہ ہو تو پھر شریک ہو جائے. لیکن اگر محل دعوت پر ہو تو غیر مقتدا کی دعوت میں شریک ہو سکتا. مقتدا منع کرے اگر مان جائیں فبیہ اور منع دعوت واپس آ جائے. اس لیے کہ اس میں شے دین اور فتح باب معصیت علی مسلمین سہارنپوری میرٹھ دعوت شادی میں گئے دولہے کے لیے ریشم کی شیروانی لائی گئی کہ حضرت پہنا دیں. بس حضرت تو بالکل شیر تھے ناراض ہو کے نکل کے مسجد میں جا بیٹھے. پھر لوگوں نے جا کے حضرت کو راضی کیا اور لے آئے شیروانی دوسری بدلی گئی. پھر اس کے بعد حضرت نے نکاح کرایا. چلیے مسعود سورت نہیں زید فرجا ابن مسعود نے گھر میں سورت دیکھی تو واپس ہو گئے چلیے پردا اس سے معلوم دیوار پر پردہ لٹکانا نہ چاہیے شافیہ نہ دلا کے یہاں ایک قول پر حرام دوسرے قول پر مکروہ یہ ان کا معروف قول ہے اور یہی علامہ بیماری کی رائے انفیہ فرماتے ہیں اگر فیض الرت جیسے دیوار ٹھنڈی ہے یا اس میں سے مٹی وغیرہ گرتی ہے پھر تو موٹا پردہ لٹکا دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں اور اگر زینت کی غرض سے ہو تو پھر مکروہ ہے یہی حنابلہ کا مفصل مطلب اگر شادی کر کے عورت لائی گئی ہو تو وہ باوجود دلہن ہونے کے ضرورت آنے والے مہمانوں کی خدمت کر سکتی ہے خود کر سکتے اماست ہو جہ یعنی اس کو اپنے ہاتھ سے مل لیا تاکہ حلاوت پانی میں اتر جائے چلیے کچھ ہے کو ختم بدال کا اور حاشیے کا نسخہ تخص بدال یعنی یہ شربت خصوصی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اس سے مسئلہ معلوم ہوا اگر مجلس میں بہت سارے لوگ ہیں اور صاحب مجلس کو خصوصیت سے کوئی کھانے پینے کی چیز یا کوئی اور ہدیہ پیش کیا جائے تو ہے نقی کھجور کا شربت و شراب الذی لا یسکر اور جو مشروب غیر مسکر و شادی میں پیش کیا جا سکتا ہے چونکہ دستور ہے لوگ شادی میں شربت پلاتے ہیں اس لیے امام بخاری نے سنی سے اس کی اصل پیش کر دی. بستی ضلع میں ایک شادی ہوئی. انگریزی دور تھا, شیخی کا زمانہ تھا, تو شادی والوں نے یہ کیا, کنویں میں چینی کے بوریے کے بوریے ڈلوا دیے اور بانس سے دلا دیا, پورا کنواں شربت بن گیا. لوگ نکالتے جاتے اور پلاتے جاتے, ہڑا یہ پھاڑ ہڑو ہے خوب ہڑکن, یہ کیا خان خواہ تمام کنویں کا کنارا خراب ہے, مصیبت. میں سادہ پانی نکال کے رکھنا کڑاہ وغیرہ میں شربت بناتے رہتے, اس میں کیا حرج کی بات ہے. چلیے کیا ہوگا بھی, آخر میں شربت میٹھا رہا ہوگا, چینی گل گئی ہوگی, ختم ہو گئی ہوگی مٹھاس. چلیے بستی والوں کے پاس عجائبات بہت ہیں, عقل کے بھی ذہن کے بھی نہیں, بستی کے سار اکیلے ہاتھی کا وہ پکڑ لیا دانت, اکیلے شیر کو قتل کر دیا اور پتنگ چاہتے ان کے عجیب عجائبات. یہ سب چوں کی سیوا کوئی ایسی فرق نہیں, اور غضب کے زمین لوگ بھی چلے کبھی مدارا بعد مفالت پوچھ کر درپن سنا کو اس کے معنی کر مطلب یہ ہے کہ آدمی عورت کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جس کی وجہ سے اس کی ناگواری کو دور کر دے, اور ظاہر ہے کہ اس طرح کا معاملہ اسی وقت کے شاعر اگر آدمی عورت کے ساتھ لین اور نرمی کا معاملہ کرے گا, اسی لیے مدارات کا ترجمہ ملازمت مجاملہ کیا جاتا ہے. ایک چیز ہے مدارا, دوسری چیز ہے مداحنہ. مدارات میں تو بزل دنیا لبدین ہوتا ہے, آدمی کسی مالی نقصان کو تھوڑی دیر کو برداشت کر لیتا ہے یا کسی کبھی ناگواری کو انگیز کر لیتا ہے, اور مداحنت میں بزل دین لبدنیا ہوتا ہے, آدمی کسی دوست کی مراعات میں بیٹھا باتیں کر رہا ہے, نماز پڑھا ہو رہی ہے, نماز چھوٹ رہی ہے, اول محمود ہے, سامنے مضمون ہے. چلیے تو ایسی ہے جیسے تصویر ہوتی ہے, اس کی مزاج میں کبھی ہوتی بھی ہے, ان کا برداشت کرنا چاہیے. اس لیے کہ ابھی سے لایا پر تمام ہونے کا سب تمہیں ہاتھوں سن لگے کوئی اور سیمت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی تدری کو بھی برداشت کرنا پڑے گا. اگر لکھت بھی اقسام میں استعمال ہوتا ہے ایون بھی تسلائیں مانی اخلاق میں چلیے, عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کی وصیت اپنی نفسوں سے مطالبہ کرو خیر کی وصیت کا, یا عورتوں کے بارے میں میری وصیت کو تم قبول کرو. چلیے یہ پیدا کی گئی ہیں پسلی سے. آیا یہ حدیث اپنی راہ پر محمول ہے یا تصویر پر تو عمران؟ بات تو کرتے ہیں کہ عورت کی پسلی سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حوا بائیں پسلی سے آدم کی پیدا کی گئی ہیں.